طاغوت نہ غیر اللہ نہ ان یعبدوها دا کے بعد کی گئی نہیں وہ انا بو اللہ اور اگر بھی اللہ تا اللہ ملک شرا دفار دے دے زیرے فبشر عباد الذين يستمعون القول فزیر ورکا بندگان ما کسانو تا یستمعون القول شعور قرآن کریم پستا بیداری کے احسانا دعوی نرود دیلیا نتو گورا اللہ ویا سوک جد شیطان نظام ساتی عبادت تاغن کئی عبادت دا اللہ کئی دا اللہ کتاب ہو ری اغیل دیر دیا دا شانی دا اغا مسئلہ توحید او مسئلہ عبادت چھ اللہ ویلی ری دا خالص اللہ لیا زو گورا سورہ زمر آیت گورا تین لسن پولیس سوار لسن پولیس اللہ آبدو مخلص اللہ دینی فابدو ما شئتم من دونے ہوا یا اللہ آبدو لو دے اللہ مخی کرے رہے یعنی آبدو اللہ ناگا لو دے اللہ مخی کرے رہے وایا خاص دا اللہ نے بل چا آپ عبادت کو مزو جڑا فریاد آج عبادت کو ما مخلص اللہ ہو دینی خالص کا ان کے اندے اللہ لرا دبل مخبلیا فاقدو پستا سے عبادت کو ایمارا رس شیر تم کی وغیتا دو من دونے سوائے دی اللہ نا درشانی اللہ ویلی دیا پل پیغمبر تا او درشانی نور یادیا چتا لنم دا واحد گڑی مستان مخیم دیاو لنم دا واحد گڑی چگور خالص زما عبادت بکے آیت گورا شپکش پیتا ولکت وحی ایلیکا ویل اللذین من قبلک لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هم ده سوره الذكر بين ذشبيت وشبشبيت او بتاقل سر واحد قريش ويلتاتا او آية كسان تاج وان دستانا هاري او تنويري لئن اشركت كجري شرك بتا مخامخا برباد رشي عمل ستا وَلَتَكُونَنَّا اَوْخَامُ غَشِيبَتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَتَوَانِعَنُنَا وَلِلَّهَ فَعْبُدَ وَلِلَّهَ فَعْبُدَ لَكَ اللَّهَ أَعْبُدُ مُسْلِمُكُمْ اَيَتُوَ لَهُ وَلِلَّهَ فَعْبُدْ بَلْكِ خَاسَ اللَّهَ فَسِبَادَتْ كَوَا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اَوْ شَكْرُدُ شُكُرْ نو اللہ پدی مسئلہ واندی سم رضور ورکرے وے در شانی داغا مسئلہ دا چیز دین سوک منکر شوے دے نوزائی جہنم گردے دے اللہ والا مجرم ویلی دیا زوگو رسول صحفات اللہ وی فإنہم یوم اذن فی العذاب مشترکون اللہ مجرمان سارا یقین ہر کلچ بہت إلا الله مجر الله يستكبرون مضيب الآن ريقاً لغي مسلينا دعشاني سورة قاف قراء فاندوستم سورة سورة قاف آيات قراء آيات ورشتم شفاقشتما اللہ وہی القیا اوبر گوئی تاسو دوارا پا جہنم کی کل کفارنا نید آریو لوی کافر زد عناد کا ان کے مناع للخیر دیر من کا ان کے خیر معتدین دحد میں زیادے کا ان کے مریب شک کا ان کے الذی آوکس جعلم اللہ لانا خرا چکر دی سرد اللہ نمددگار بل فسور دوئی دے سی العذاب الشدید فعذاب سخت کیا ویبر دوئی پسخ عذاب کی نو داسوب دے اللذی جعلم اللہ لانا خر چی اللہ سرے بل مددگار کردو لے دے داشانی سورہ زاریات پورا سورہ زاریات دور پسی جی کم سورت دے آیت پورا یو پنوس ولا تجلو مع اللہ الہنا خر انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا امغضوا سرد اللہ مددگار بل انی لکم تاسو پارا منہ طرف اللہ نذیر مبین یرا درک ان کے مخکارا دا شانی سورہ تور کی ویا سورہ تور کی وپنگوستم سورت دے آیت گورا دریسل ویخت ہم لہم الہن غیر اللہ ہم لہم الہن غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون ایتد پار رئی مرگان جی سوائے اللہ نا چگئی عبادت کئی سبحان اللہ باجی اللہ تعما یشرکون داوسنا چلا مشرکان ورسر شریک کئی دا شان ورپسی پورا کلچ اللہ وحی گئی خل انبیاء اولا ہم پتی صفت وانی موصول کئی چدا زما عبد دے مالا جدی کون کے ریا لکا سورہ نجم گورا اللہ سوئی لسمیت کی فاوحا دری پندر سن سورت دے ان کے پور پسیر فاوحا الہ عبدیہ ما اوحا پس وحیو کا اللہ بندہ بلتا ما اوحا آغا چوہے کروا آغا چوہے کولا اللہ دتا اللہ کل بندتا وحی اکرا آغا چوہے کروا اللہ دتا او یا پس وحی اکرا جبریل امین بندر دی اللہ تا ما اوحا آغا چوہے کروا اللہ جبریل امین تا نو الہ عبدی ہی عبد دا اچک صفت دیا ذکا مخلوق کی جی سمرا جی بی اللہ تا دا اچک صفت دے ہم دا صفت وان دے اللہ فل پیغمبر موصوب کرے دے سورہ جن گورا سورہ جن سورہ جن کی اللہ صفت کرے دے فل مخلوق پس وان دے فل پیغمبر عبد وان دے یا آیت گورا ملسم وانہو لما قام عبد اللہ یدعوہو کادو یکولون علیہ لبادا او یقین ارشان دارے آر کلچ پاسی دلے بندہ دا اللہ یدعوہو چپری اللہ كادوا يقرب إليا يكونون عليه بلا تشيب ضيبا ذرا قند یا ہمانا دار بیان اوریدو او یا دار تقریب رسول دا شانیا اللہ رضا دے چکل اللہ چیلنج ور کرے دے چیلنج ور کرے دے چینو دا مسلے کر دی من لے تیار گئی مقابل سورہ بقرہ گورا اللہ وَإِلَّمْ تفالو او چر نشی کو لتا سورا کار ولن تفالو او چر نشی کو لتا سورا کار فاتقوا النار التي آيات غرا آيات سليشتم مسكي الله ليلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أو بجر عيدا سوف الشك دعوة كتابنا كرا لقلي منغا فاسقل بند واندي نظری راشی مقابلے ہو گئی داسی پیغمبر گندی پورا پاخلا پیدا کئی چپاغوان پتا نشیو چتولے او یاد عمل لگلے چردی قرآن کریم زن ردی مقابلے ہو گئی داشانی اللہ غزا تخبر پیغمبر دوئی سورہ الحجر کی وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اذا الله پیغمبر عبادت کو دخل رب حتى ياتيك اليقين آیت رستنے سورہ الحجر ناغا عین با او دال اغا الفاظ بکی پراتنیا وعبد ربك جڑا فریاد آج بھی بات کو رحبل حتایا کی اکل یقین سردی پوری جراشی تا مرگ درشن اللہ رضا دے چپی مسئلہ باندھی پل پیغمبر تو بائی کاٹ وے لیجیے پل یا جو ہلکا گرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد سورہ کافرون کی سورہ کافرون کی اللہ خل پیغمبر تو وہی ہوا ہے اللہ پیغمبر اے کافرون بے عبادت نکوما پاگ طریقہ باندھی چتا سے عبادت کوئی اونتا سو آئندہ پارا عبادت تو ان کی پاگ طریقہ باندھی کی لی کما نو دا ارم سل چپائی کار شیپتی باندیا دا شانی اللہ غزات دے چے بدی ویلی پاو چا باندے چے باغت گئی آغا بغیر دا اللہ نے دبلچا دبلچا عبادت گئی گورا حضرت ابراہیم علیہ السلام رحم عیسیٰ علیہ السلام اگر تک خبر کئی بلا خبر آگا نہ کئی ان دا خبر کئی یو تائی پر آوارو او نور با پریدما سورہ آل عمران جورا انشاءاللہ کل جتا غزیون لرارسو نتول آیا تین با رارو سورہ آل عمران حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام اگر سوئی یقیناً اللہ رب ما دے اور رب ستا سو دے فاعبدوہ آیت بورا یو کندوس سورہ آل عمران آیت یو کندوس ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ یقین اللہ رب ما دے اور اب سازرے فاغدوہ فضی اللہ تا جڑا فریاد آجزی و عبادت دوئی حال صراط مستقیم دا دلار نیغا او مسلم فدید ہے باندی نور تائیات مرارو لیو سورہ مائدہ مریم زخروف اس میں یو تائیدو خیلو دفار دے اختصار دا شانی اللہ رضا دے کہ مخلوق لے ہم تک کے حکم کرے رے دو پورا سیدہ ہم دروانی واجی شی سورہ نجم آخر دورا دری پندرستم سورت دے لاغی آخر اللہ کل پیغمبر توائی فاسجدو للہ وعبدو وشبیتن آیت دے فاسجدو للہ فسجدہ کوئی اللہ تا وعبدو او عبادت کوئی دا اللہ اللہ تا سجدہ کوئی او دا اللہ عبادت کوئی سورہ زمر گورا اللہ کل پیغمبر تو سوئی قل انی امرتو سورت یوکم سلویخ آیت برا آیت یولسم قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین وایا اللہ پیغمبر انی میرے تو حکم کرے شیر ماتا ان اعبد اللہ وایا میرے تو حکم کرے شیر ماتا ان اعبد اللہ دا چی جڑا فریاد عاجزی عبادتکم اللہ تا مخلص اللہ الدین خالص کون جشم دی اللہ لرد بلنیا نومرتو ان اعبد اللہ یعنی دا اللہ پیغمبر اغلا اعلان دیو آیا اعلانو کا مال خالص دا اللہ دی عبادت حکم کڑے شوے دا شانی اللہ فرشتے کے ذکر کئی ہم پتی صفت باندھی ذکر کئی یعنی داد فرشتوں صفت دے اللہ ذکر کئی پتی صفت باندھے رب رسول انبیاء یوشتم سورت سپگشتم آیت وقال اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون اوائي يولد مهربان بادشاہ نائب سبحانه باقي الله تا بل عباد مكرمون بل كذي بندگان عين با دال بل عباد مكرمون بل كذي بندگان عزت وركلي شوية ده شاني سورہ انبیاء آیت برا نلسم ولہو من فی السماوات والارض ومن عندہو لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون ولہو اذفار دی اللہ دی آغس چلی پاس منو پر مکہ کے آغسون چلی دی اللہ سر زان لوی نگنی عبادت دی اللہ نا ولا یستغفرون او نہ دی استڑی کی گیا دی استڑی کی گی نا دی خبری نا بس یو خالص اللہ دا عبادت گیا نو عن عبادتی ہی عین باو دال ملو دا فرشتی دا اللہ عبادت گیا در شانی اصحاب کاف بورا دا خود انبیاء خبر دا اد فرشتو خبر را اصحاب کاف سورت اطلسم اصحاب کاف اغس ویا آیت برا مخ کنا خبر روان دا یز اول فتیتو لسم ایتنا نو دو کو راش اشپاڑا سم ایتلا ویز اعتزلتموهم وما یعبدون الا اللہ فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا اصحاب کعب اغی ادریدلی لاللہ دین بیانی کرے دے او دے ویلی رمونگا رب اغا مالک داس ممنو ادر مکے دے بغیر داللہ نبل سنگرا مرد کا اچھاریم دا لگو کون دے دے نیولی سیوا داللہ نمددگاران تو دلیل لین خیئے دے سون چی پر اب درو جوڑے داغنس لو ظالم سوکی دیشیا نو بیا وی ویز اعتزلتموهم او کم وقتی چی جدا شلتا سو دینا وما او دا رسنا چی عبادتی کئی دی سیوا داللہنا فاؤو الالکاوی پستی کاؤنونی سے وارتا خور بگیتا ہو سر اوستا سو دا مہربان ایک بلینا او تیار بگیتا سو تا من امرکم دکار تا سنا نرفقا سانتیا اللہ ودروانی اسانی راولی دا شانی رجل مومن اغلا جید لے دے بیانی کرے دے امددی مسلی رو گورا سلیفتم سورت سورہ مومن رجل مومن اغلا جارے بیان کجدی مسلی آیت گورت وسلیف بیان دمکتی ندر رجل مومن اغشورو دے آیت گورا وسلیف یو سلیف وسلیف ویا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار آیت کو مزمان سری مالا چی بلم دتا سخلاسی تا آگا مسئلی لکی اللہ تخلاسی در کئی چی آگا خالص عبادت دا اللہ رے اور آگا لیتا سما اورتا اورتا را بلل سری نجات دا بلل سری تدعوننی لیکفر باللہ و شرک به تاسو بلائی ما چی کفر حکم با اللہ اصدار حکم دے اللہ سرم آگا سو لے سلی بھی علمون چنشت ہے ماں تا پاہ باندے سو دلیل مال پاہی سا علم ہو سو دلیل نشتا دے وانا ادعوکم اعوذ بالمتاسو الالعزیز الغفار زور ور بخون کی ذات تا زور تاسو اللہ لبالما مطلب دا نجات تاسو لملاوی کی فضی چرا اللہ بلنا قبول کیا در شانی صاحب یاسین اغارم دے بیان کئی دلی مسئلے صاحب یاسین آیت گورا سورت گورا سور یاسین شلم آیتنا و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اور آگے دل رتر و دخار میں اوسنے کرا منڈی والی ویل تیسری اے قوم ازما جرا فریاد عجیبی بات کوئی اللہ تا نبیان اکر دی مسئلی سرد او دد بیان آغا تر دیر شمیت پورے دے لگی دلے دے بیان کرے دے امددی مسئلے دا شانی تیریانو بیان کرے دے امددی مسئلے سورہ جین آئی کرا دیا سورہ حقاو دایاتی نراوڑی دلی نو تاولی دا بدی مسئلی واندی حضور او سور سمرہ دے او سو اغراسی بدی واندی علمی داشان بندگان دا اللہ جنتیان آغا اللہ فدی سیوت بانی موسم کریلیا زو گورا سورہ دہر گورا سورہ دہر آیت گورا فرغمت مسکن ادورا ان لبرارا یشربون من کاذن کان مزاجھا کافورا سورت دے اسپگ ہویا آیت دے تینزم اسپگم یقیناً نیکان ایواز کا سور کد شرابنا چیوی بگرد دی سر کافور آئینان دائی وچینا لا یشرب بہا عباد اللہ سکیوں بری بندی بندی گاند اللہ یفجرون ہا تفجیرا چروانی بدولا پروانو لسارا دشانی سورہ فرقان گورا سورہ فرقان اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اللہ کل بندی جانا ارے مسلم کری پہ عبادت بندی آیا تو گور دریش پہ تو نلسم سی پارا پنجشتم سورت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما او بندگان مہربان بادشاہ آگ کسان دیا یم سونا للار ہونا چیری بدم گوان دی پارام رام سرا ویرا خاتو بہم الجاہلون آر کلا چی خبری کئی دی سرا ناپو پدین دا اللہ وانی نوائی ورد دی دا سلامتی آ خبری دا اللہ دین او د سلامتی خبر والا کیا دا شانیا سورہ زمر گورا سورہ زمر یوکم سلویختم سورت دے آیت گورا آیت گورا واللسم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب اور کسان چیزان بچ گئی دا شیطان نا زان بچ گئی دا غیر اللہ نا دا چی بارتو گیا دا اور رجوع کئی اللہ تا لہم البشرا دا پار حضی دے زیرے پر زیر ورک بندگان علماء کسان تا یستمعون القول چی وقت کی دی خبری تا فیتبعون احسنا پس روانی کیا داوامر داغی پسیا قول نند قرآن کریم لکا لقول فاصل وما هو بالحضل یستمعون القول چه وکی لدی قرآن کریم تا فستا بداری کیا سنا داوامر داغی داشانی سورہ مائدہ دورا اللہ زجر ورکر خلق تا چی بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادت کیا آیت دورا شپگا ہویا سورہ مائدہ آیت شپگا ہویا قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هو يا الى الله پیغمبر اے جڑا فریاد آج بھی بات کوئی تاثر والا لانا ماں داغس لا یملک لکم ضرا سوا اختیار لڑی تاس ہوتا ورن دو ضرر در پولو ولا نفع او ندو فائدی واللہ هو السمیع العلیم اللہ ان دے دے ورید ان سے اپوا درشانی اللہ غزات دے مخی انز نمون اخفل ذکر کرلا نیبادت پائی بانی مرتب دو الحمدللہ اللہ یو رب دعا رحمان دری رحیم سلور مالک دین را مالک یوم الدین دا عبادت اگے مکی پنز ممون علی گرکڑی دا اللہ عبادت پائے بانی مرتب کرے دے او بیا سوئی اہدنا صراط المستقیم اے اللہ مضبوط کی منگا پلار نے روان دے نلار جی رسش دے خالص دا اللہ عبادت او ویاک نستعین ویاک نستعین او خاصتان اے اللہ ندبل چانا نستعین امداد غور منگا ویاک نعبدو کی بیان دے دے سیر دا سیل نسبت اغا بندگانو تا کی گیا او بندہ وَخْبُلُ افعالو یادو کی مستقل ندیا وَيَّاكَ نستعین او خاصتان امدار وارمونگا یا اللہ مانا فی العبادت وفی الامور کلها اللہ مدانا امدار وارو مانا ستا پر عبادت کی او وَخْبُلُ طول کارونو کی نو مستعان سوبرے امداد چانہ مختلف شعر اللہ نے امداد کی تو مخلوق نے امداد گواڑی لکا حضرت یعقوب علیہ السلام ویا دو بورا دوازایا یعقوب علیہ السلام اگر سوائی سورہ یوسف بورا دوازایا سوائی وی رب زما امداد مختلف شعر دنا آیت قرآت لسن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون آیت لسن سورہ یوسف فسکار دما دے صبر خیستا اللہ امداد مختلف شہرنا علی ما تصفون باغ سوانی جتا سیکم بیان کوئی بیاو قورا چکلے اولاد حضرت بنیامین آغا اشار کرے شویرے نبیا سویا بیا ویا فصبر جمیل فسکار دمارے صبر خیستا آیت گورا آیت بے دو دلینا دے دری حتیا کی فصد من جمیل ہو اللہ البستان علامات سنکون دغشانی زودورا سورہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ویہا یا سور ابراہیم نہیں سور آراب بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ویا کل قوم تیری امداد گواڑیا ذرا بلنا امداد گواڑی ذرا بلنا او صبر اختیار کیا صبر اختیار گئی مانا اللہ بستا سے امداد کیا ابو رکھی دیشی سورہ ہی آرا بھی وقال موسیٰ لقوم استعينوا ربكم. سوره اعراف ايات سوره سنبي ايات يوصلت اشتم. وقال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا. اول موسى عليه السلام قلت انداد والي بالله واني واصبروا اوكلك شيء ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مطلب امداد کو ان کے اللہ دے. اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ مضبوط کی منگا پلار نیگا لار نیگا سشیدے خالص دا اللہ عبادت کول ندبل چا خالص دا اللہ نے امداد وحتل ندبل چانا. اهدنا الصراط المستقيم. اللہ مضبوط کی منگا لار نی روان دی یعنی پسپل توحید باندی اللہ منگا مضبوط کیا. او صراط مستقیم فمانا توحید سارا. مزاد آیت سورہ آل عمران مرارو لیو آیت سورہ مائدی حضورا آیت سورہ مائدی